ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat peste voi peste tot, cu al sărătarea către pe Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preasfințite Stăpâne, binecuvintează! Preasfințite Rugă, Sfântul și Rată, Mispec, pe Sfântul Duh, peste Sfinții Ucini și Apostol, Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunea prea curată, Maicii sale, ale Sfinții Apostol să fie un curădoar patriarh, ale gradului și a Sfântul Grichere Mărturisitorul și a tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască prin noi ca un bun și iubitor de oameni. Amintea această frumoasă mănăstire să săvârșim dumnezească liturghie în slava Sfintei Trăimi, acoperimentă prea Sfântul Cătar Dumnezeu și a tuturor Sfinților care acoperă acest frumos locaș dumnezeiesc. Minune dumnezească, fraților creștini, la atâția ani de muncă și de fel de necazuri, să vedem această frumoasă biserică ridicată, sfințită și dată în mâna Sfintei Trăimi, ca Maica Domnului cu toți Sfinții să ducă toate rugăciunile care se fac aici în fața Sfintei Trăimi, că este o ortodoxie curată, o credință curată și o inimă curată. Pentru aceasta, Domnul nostru Iisus Hristos, care a venit în cer pe pământ să ne învațe pe noi ce se face să ne mântuim, a venit, s-a născut în Betleem, a născut și a trăit cu Maica Domnului la un loc, până s-a dus la Sfântul Botez, ca să se arate cuvântul Sfintei Trăimi, cuvântul Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost trimis la Iordan să-L boteze pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe toți creștinii care mărturisește adevărul. I s-a spus lui Sfântul Ioan, acela care va veni și va intra în Iordan, se va pogorâ Duhul Sfânt peste dânsul, acela este Mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice de păcate lumii. Glas din cer s-a auzit, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Iar când a arătat Mântuitorul ucenicii dumnezeirea pământului Taborului, unde l-a adus pe Moisii, care a murit, și pe Sfântul proroc Ilie, care este viu și va veni să-l muncească, să-l certe pe vrăjmașul de diavol, care încă este viu și care vor fi timpul, îl va vedea cu ochilor, fiindcă Sfânta Scriptură se va întâmpla și se va atunci cum va fi la sfârșitul lumii. Atunci le-a arătat la ucenici dumnezeirea Sfinției sale, așa cum ați auzit la Sfânta Dumnezească Evanghelie, cum Sfântul Petru a spus aceste lucruri, Doamne, bine este a fi aici, a face trei colibi, una ție, una lui Moise și Ilie. Deci aceste taine dumnezeiești ale Sfintei Trăimi ni s-a arătat, fraților, ca să știm ce este Sfânta Trăime și de ce Mântuitorul ne-a spus nouă să ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să ne lepădăm de satana, de toate lucrurile Lui și toată vrăjmășia Lui. Pentru aceasta, de la Sfânta Învierea Mântuitorului până la înălțare, ne-a învățat tot ce face și pe noi și pe ucenicii Sfinții Sale. Iar la Sfânta Înălțare s-a urcat pe Muntele Maslinelor, aproape de Ierusalim, i-a învățat, i-a îmbărbătat pe ucenici și din fața lor s-a urcat la ceruri ca să ne poată să ne mântuiască, cum a spus Mântuitorul. Eu trebuie să merg la ceruri ca să vă trimit pe voi, la voi pe Duhul cel Sfânt. Atunci, după ce s-a înălțat la ceruri, a venit Sfântul Mihail Gavril în fața ucenicilor și le-a spus aceste cuvinte: bărbați Galilei, pe acesta care l-ați văzut că s-a înălțat la ceruri, iarăși va să vină să judece vii și morții, așa cum a lăsat Mântuitorul cuvântul în Sfânta Evanghelie. Iar voi să nu vă depărtați de la Ierusalim până când nu v-ați îmbrăcat cu putere de sus, adică cum a fost praznică de ieri, pogărârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, peste toți arhirei, monași și mărașii care mărturisește adevărul, aceea fiecare, cum spune prorocul, fiecare va vorbi lucruri dumnezeiești. Pentru acest lucru, fraților, Mântuitorul a trimis pe ucenici să boteze și să învețe toate tainele dumnezeiești. Botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cine se va boteza și va crede, se va mântui, cine nu, se va osândi. Dar de atunci și până acum se face niște botezuri care nu corespunde cu ortodoxia, fraților. Acolo legea noastră care a lăsat-o Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți, cine face botez până stropire, să ia anatema. Așa cum a spus Sfântul Apostol Pavel, înger din cer dar veni să vă propovădească altă evanghelie, să ia anatema. Pentru aceasta, Sfinții Părinți, cu darul Duhului Sfânt, care s-a pogorât peste toți care este în dreapta credință, trebuie să facă taina botezului așa cum este scris în trei afundări. Noi, poate mulți suntem care nu știm aceste lucruri, dar trebuie să înțelegem că Mântuitorul, ca să ne unească cu Sfânta Treime, a trebuit ca creștinii să fie una. Și toată lumea pe față pământului, cum a spus Mântuitorul înainte de patim, către Tatăl Ceresc, așa cum noi Sfânta Treime una suntem, așa trebuie să fie toată lumea. Dacă noi suntem botezați și dacă respectăm botezul, fericiți vom fi, fraților creștini, fiindcă preotul când face botezul, îl leapă de satana, îl scuipă pe satana și îl unește cu Iisus Hristos. A lăsat taina cununiei, unde Mântuitorul a fost cu Maica Domnului la cina la Sfânta Taină, și acolo a făcut Maica Domnului prima rugăciune care s-a rugat către Mântuitorul ca să mulțească vinul, că este veselie. Între bărbați și femei, cum i-a binecuvântat Dumnezeu, să crească, să se mulțească și să stăpânească pământul. Astăzi vine niște lucruri diavolești, care spune că se cunună bărbat cu bărbat, care și diavolul fuge când vede aceste lucruri urâte. Acestea pe noi nu ne interesează. Un creștin bun, crescut și botezat, același face datoria la taina cununiei, crește copii cu frica lui Dumnezeu, ca țara noastră să aibă numai pace și liniște, nu turburări, nu certuri, nu crime, așa cum sunt astăzi. De ce? Pentru că în țara noastră este o anatemă a schimbarea calendarului și au ieșit sectele ăștia spurcate care turbură pe acei oameni care așează numai la cârciumă. Nu știe de mărturisire, nu știe despre post. Un diavol, cum să-ți dea un lucru bun de folos, fraților creștini? dacă înaintașii noștri nici de apă rece nu s-au săturat, ca să facă niște lucruri bune pentru noi care suntem ultimii tine. Acum vine vrăjmașul de sectan sau alții să ne turbure Biserica lui Iisus Hristos. Ce frumos! Ce pace! De la Sfânta Înviere până acum toată lumea a sărutat cu cuvântul Hristos a înviat. A fost o unire și în biserică, și în suflet, și în toată ele. Iar alții pleacă de la ortodoxie și se duce după alte lucruri nepermise. Pentru aceasta, fraților, uitați-vă împrejur aici, unde a fost lupte de ani de zile, cine se mai gândea? Dar darul Duhului Sfânt, care a venit peste toată lumea, nu lasă locurile, ci locul unde a fost binecuvântat de Dumnezeu. Acum să vorbim despre ce ne interesează mai mult. Unde este preasfințită Pahome, de nu-L venim în mijlocul nostru? L-a luat Domnul, l-a luat Maica Domnului, l-a luat Sfinții Apostoli, l-a luat cele șapte soboare, că a respectat de la naștere până la ultimă clipă învățătura Mântuitorului și a ucenicilui. Aici știți unii dintre bătrâni și chiar și mai tineri cât s-a luptat aici acest om al lui Dumnezeu, preasfințită Pahome, să zicem cu toții, Dumnezeu să-L ierte. A lăsat o binecuvântare în acest loc, a lăsat grăniceri să nu se bucure diavolul, nici ucenicii diavolului care a rămas tânăr fără când, nu. Mântuitorul așa face, pe unul ia și pe el anții lasă să meargă mai departe ortodoxia. Este preasfințitul Teodose, preasfântul Antonie, care sunt aici de față. Au stat lângă dânsul și a lăsat o binecuvântare, că și acei doi arhierei, preoții, diaconii și frații, totdeauna să aibă grijă să respecte binecuvântarea Mântuitorului, binecuvântarea că a spus Mântuitorul pe muntele Maslinelor, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Așa a fost și la Sfătioara, fraților. Sfântul Ichere a fost condamnat la moarte pentru această ortodoxie, care noi vă spunem astăzi, dar n-a putut să-L împuște, că nu era mărturisitor ca să fie să facă politică, fraților. Și farisii și cărturarii îi căutau Mântuitorului niște vine să-L bage în fața ereticilor, că face politică. Așa și Sfântul Grichere totdeauna s-a gândit la sfinția sa și la mântuirea noastră și a pătimit multe, dar n-a putut să puște până când n-a întregat biserica cu arhierei, preoți, monași, monahii și creștini buni. Așa este și aici. Ne bucurăm că s-a lucrat condarea Duhului Sfânt ca să aibă arhierei, ca cu arhierei, fost foarte greu de noi, ca să începem iarăși o mărturisire și o gospodărie bună. Aici tot întregat, arhierei, preoți, diaconi și toți își vede de treaba lor, așa cum a spus preasfințită Pahome lui preasfântul Teodose. Vă luminează Maica Domnului, vă luminează Sfânta Treime, ca acest sfânt locaș să fie până la înfricoșata judecată. Creștinii care vin aici să se plece binecuvântați, cu toate darele bisericii, cele șapte taine, cu respectarea legii statului, cu toate tainele, cum spune Sfântul Apostol Pavel, rușine de un creștin să facă pușcărie pentru lucruri nepermise unui creștin. Și dacă vom face aceste lucruri, fraților, vom fi fericiți. Așa cum ați auzit că s-a pomenit astăzi la Sfânta Liturghie, ne vine foarte greu ca să-L pomenim și noi aproape nu credem că nu-i cu noi. fiindcă a fost un om al lui Dumnezeu, născut și crescut, plecat în tinerețe la mănăstire, a făcut pușcărie nu pentru hoții, pentru lucruri cum erau atunci. Eu l-am cunoscut la București, la pușcărie, acum 50 de ani. El avea 20 de ani, simția sa, și el lua din pușcărie în pușcărie, că nu vrea să respecte ceea ce papa vrea să turbure ortodoxia. Și iată că i-a ajutat Dumnezeu să facă această frumoasă biserică, atât sobor care este aici, și ziua și noaptea să roagă, că poate ca un om a greșit și fiecare spune Dumnezeu să-l ierte. Am umblat foarte mult cu dânsul la București când era vorba de, pentru acte, niciodată nu-i rămânea pravila să scula cât era de obosit și bolnav și își făcea rugăciune și spune, hai face rugăciune, că nu știm când ne cheamă Domnul. Și atunci, fraților, toți creștinii care știe că i-a botezat, toți creștinii care știe că i-a cununat, toți creștinii care știe că i-a mărturisit și i-a împărtășit cu taină, sunt datori să-L pomenească și ziua și noaptea, fiindcă așa spune Mântuitorul, rugați-vă unul pentru altul și așa veți prin legea de Hristos. Iar personalul de aici a lăsat o binecuvântare, că acești arhiei să-i asculte tot personalul, ca să nu fie ceva nepris într-o mănăstire ortodoxă, după cele 7 soboare.